رحمه الله رحمه الله صلى الله عليه وسلم من أن الثالث نيتل بي أن هذا نكر لولو دينغ منتقد مانام موي ني نيت كي دو سي بانيخو بوي سيك مو من منتقد داي فيريكو بي واتي امي سي نيت كي بوي سيك ندايم ول بنت اك دومم بو جيجن ول اخت اك سيرم فان ليور ورم ان نفرتو داق الطبيعه يي nga xamantene mom moy nature nit ki an wolin ko hasilatun lu am la ma andak ne an al hadda ha andak ne al haddu moy hadd giñ koy tek sentence bi fi ci lu bu defé lol min akhlaqul hudud bok na ci hadd yi gëna deugar fi ahad al qawlayn ci len ci ñaari waxi wote moy al qatlu ray bi kul hal ci bepp hal lañ koy defé muhsinan kana mo xam ko ko dafa sangew aw khayra mustur wala sangewul wa hada tali ihda riwayatayn ben la ci ñaari riwaya an ahmad bu jele ci imam ahmad rahimahullah wo wote lolu qawl ishaq moy wax ishaq ibn rahowi rahimahullah wa jama'atun ak mbolo min ahli alhadith ci bor ci ahli alhadith moy borom xam hadith deng nga par exemple li ni tontu la bu deugur tontu la bu deugur parce que effectivement ni nga xamantene non la sey goor ni ko nit ci daxé non la sey yayam par exemple yal nañ ci allah lo ko traumatisme voilà voilà non la non lool mo gënal graw sax wala sey sey domam incest lañ ci tuddo xaw waaw wala sœur wa non la graw non la nekké lo xamné xel nit rek ci bopom da koy da yalla ñu yalla sam Allah me xel sax da ko dul imaginer la ilaha illallah andak ne hadd bi ñu tek koku sentence bi ñu koy tek ci sentence yi gëna deugër yi gëna dur la bok parce que koku mom ci benn ci waxu ñaar ci waxu borom xam xam yi rahmatullahi alayhi ci benn ci ñaari waxi té bob moy riwaya mune moy mazhab imam ahmad rahimahullah ben la ci ñaar ak ishaq ibn rawi ak bolo ci wa ahlul hadith rahmatullahi alayh moy dañ koy ray mo xam ku mësu am jëkkeer la wala mësu na am jabar wala manam ak wolu mësu ko am manam n'importe quelle situation mu ko mëna fekk kok dañ koy ray manam li nak parent tontu bi par exemple tontu bu deugër aw yu jiddal mom yu mom deugar na kecc ci sax wa bi par exemple mu nono tontoli wa qad deug rawa solo na abu daud wa tirmidhi rahmatullahi alayhi min hadith al barra ibn hadith abd al barra ibn azib radiyallahu ta'ala annahu qala mun laqitu tasena ka ammi moy sama baytax wa ma wam andam arrayatu manam raya moy darapo fakultu maniko ila ayna ana fan jom ci fan turidu nga nam ma jom qala mun baathani yonilo rasulullah ndawal yalla ni sallallahu alaihi wasallam ila rajulin jom ci wa jo xamne nak ha dafa seek imraata abihi manam moy soxna bayam min baadihi ci ginnam ane dreb nana duma unqahu ak batam wa akhiru tanajul maluhu alal manam na dag batam té na jël alalam doko qala at-tirmidhi imam at-tirmidhi rahimahullah hadha hadithun hasan hadith bu baax ngi wajile qala waxna al-jawza jani rahimahullah amul bara manam bay taxu al-bara ibn azib radiyallahu anhu ismuhu turam moy al-harith ibn amr radiyallahu ta'ala anhu deng kon hadith bobu hadith bu imam abu daud hadith numero 4456 ak at-tirmidhi rahmalahu taala hadith numero 1362 imam an-nasa'i solo nak hadith numero 3331 ibn majah hadith numero 2607 imam ahmad tam rahmatullahi alayhi salaw nako ñoo ñep salaw nako rahmatullahi al jami'a wa fi sunan imam abu daud wa rawi sunan imam abu daud rahmatullahi wa ibn majah rahmatullahi alayhima min hadith ci hadith ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna qala rahmana qala rasulullahi ndawul yalla sallallahu alayhi wasallam neena man waqa kep ko xamantena dafa rak manam seyna ala zaati mahram ci ko xamantena mahramam la han mahram moy ko xamantene mo munu ko tak ngir jege gi ngeen jege anto muné faqtuluhu na ngeen ko ray wa kon bobu hadith tamit benen la moy hadith la sunan imam at-tirmidhi rahimahullah hadith numero 1462 ak bu ibn majah hadith 2564 niki non imam ahmad rahimahullah ta'ala solo nako al imam at-tirmidhi dox ni wal amalu ala hadha inda ashabina hadith bi kat mom lañuy jëfé fa suñu gaaya manam moy wa ahlul hadith al hadith bi imam al allamah ahmad shakir tamit wërul nako ci sharh al musnad rahimallahu ta'ala munaw fi te nek na ci dalilun tek manam dedet waru fi yegiti nañ ila al hajjaj jëm ci hajjaj radulun ben way bo xamne ukhtasaba manam dafa fexé ba dafa fap wala dafa nang ukhtaho mom dafa forcer ukhtaho seuram ala nafsi hayati bopom fa qala mun ihbisuhu nayen ko tak wasalu han wa wasalu te ngeen laaj min hauna ci fe min manam fele min ashabi rasulullah ci sahaba yenenbi sallallahu alayhi wasallam fuñu nek rek laaj den len fa saalo ñu laaj abdullah ibn abi mutarrif radiyallahu anhu fa qala mun sami'tu degna rasulullah ndawul yalla sallallahu alayhi wasallam yaqulu munan man takhata kep ko xamantene da nga xoti haramal mu'minina ormay way gemni fa khuttu na ngeen xoti tamit wasatahu diggum bi sayfi ci ak jasi wa waam na ngeen ko dog mom tamit wo fi te nek na ci dalilun xam nga ku kusey ak soorum tamit kon non la parce que hadith yi yep dañuy tektelen dañ len di ray wa fi nek na ci dalilun tektal ala al qatl ci ni dañuy ray bi tawsit ci dag ko manam ci xarakut ñaar wa hadhati li dalil la bo xamne mustaqilun dafa indépendant fil mas'alati ci mas'ala bi wo wote anna moone manam dafa ber nan annane man kep ko xamne la yo baxu daganul loho ñeel ko wat uhu ci sey ak mom bi xalin ci ben xal ci xali amul ben nu aduna meuna wolbuti ko ba nga meuna sey ak mom fa haddu wat'i kon manam dexeul gi nek ci sey ak mom al qatl moy ray daliluhu liko tek la moy man waqa kep ko xamantene daga sey ala ummihi han kuku seek yaayam wabnatihi ak domum bu jigen wa kazalika niko non yuqalu def na wax fi wat'i ci seek zawatul maharim ni nga xamantene ñom ne manam manam ni nga xamne ñom ne ko armal yi dal wa wat man seek nga xamantene la yubahu lahu du dagan ñeel ko wat'u seek mom bi xal ci ben xal non tamit la mel wa kanata nek na kon hadduhu manam liñ koy tek moy al qatl ray rek kallawti comme ti nga xamantene mom gor jigen la kon ki kon gor jigen tamit liñuy tek ku mel non lañ koy tek parce que ñom ñaar ñoo xaw nuuro qiyas bi def voilà manam kon manam moy wané ni lol tam batay manam no manam ci ay hadith yi la jëfëndiko yu ñëkki yi xal al qur'an yi hadith yi du wax na dañ leen di ray ak waxu sahaba yi ko wax radiyallahu anhu sauf que dafa def qiyas bi ne yeen seen qiyas bi ngeen tek manam li ngeen wax ne banexu comme manam yeen qiyas bobu dafa leen waron yobbe li ngeen wax ne do ci am banex te manam nature nit dakoy rew yobbu dakoy manam nature nit dalay bañ lolu mel nonu manam mo la waron yobbe yow tamit nga wax ne comme le tamit nature nit ce ku ce ñi nga xamantene ay code armalam lañ nak yeen nit da ngeen koy dawlo mo waron tax ngeen lan mo waron tax ngeen jox len même atté bi wala ha wala wa tahqiq li nga xamne moy deug deug li buñ xotale masala bi ba genn ci bu ba anna dañ nan yustadallu deex na tektalo alal masalatayn ci ñaari masala yi bin nafsi ci text wal qiyas qiyas nak manam ñaari masala yeb ci text lañ leen tektalo manam moy masala gor jigen yi amna text yu wax ni dañ leen war ray masala bi ni moy ki sey ko armalam amna text yi wax na dañ leen wara ray wal qiyas ta qiyas yashhadu day sede day deugural li sihhati ci weru kullu minhumma ben ci ñom ñaar bu ne buñ amone ben bu ne ci ñaari text yi manam ben buñ ne buñ ci amone ay text rek mënon nañ ko qiyas ci morom ni wa qad deug deug ittafaqa deppona al muslimuna julini ala annane ji li wer wor man ki nga xamne zana da fa ndialok bi zati mahram ci ko xamne ko armalam fa alayhi warna ci kom al hadd manam santas inma wa inma li amra sama ikhtalafu dañu wute fi sifat al hadd ci melox santas bi hal ndax wal qatl moy dañ ko wara ray bi kulli hal ci nu meuna xew awwala bok hadduhu haddam mom moy haddu zani rek moy liñu tek ku ndialo rek ala qawle ni ci ñaari wax kon borom xam xam mu julli ni rahmatullahi alayhim dañu wute manam wouté giñu wouté moy ndax ku sey ak ko xamné ko armalam la ndax duma yiñ koy duma moy dañ koy ray ala kulli hal wala amna taqatal manam moy dañ koy def rek comme ku ndialo moy budé ku musul am jabar wala jëkkeur la dañ koy door sans coup mais boudé dafa mossa am jabar wala jëkkeur dañ koy ray dañ koy door xër ba boudé wala bok lan la fazaba demna manam limu japp mazhab ash-shafi'i wa malik wa ahmad ak imam ahmad fi ihda riwayati ci ben ci ñaari riwaya rahmatullah alayhim anna hadduhu nikat hadda manam liñ koy tek moy haddu zani ne moy comme liñu tek ndialo wa zaba demna manam ahmad wa ishaq moy ibn rahowi wa jama'at min ak mbolo min ahlul hadith ci moy ahlul hadith ila anna ci nekat rahmatullahi alayhi hadduhu hadd biñ ko tek al qatl moy dañ koy ray bi kul hal ci hal bu nek ko fi do be wuté la buñ ko voilà ci bu porté wu ci am mo essentiellement voilà sauf que di nga manam mom gis na li lay mo gëna dëgg ndax lan ndax tek suñu ci ñew voilà wa kazalika ni gënon ittafaqo depp wonañ ko lu ñom ñep ala anno ci nekat li wër wër moy law asabaha han bu ko laalé manam bu seyé ak ndaw sax bismil nikah ci turu sey manam né dafa marié wu ak mom aliman fekk mbirum nek na aji xam bi tahrimi ci haram al anno né nekat dafa haram mu seyé koku mu takko tay nit ku dem japp seureum dem ca jakk ja tak ko ñu may ko mu ne nak comme may nañ mako amna droit sey ak mom moy comme li gaay def rek lay lay daal di jël ab yewir bu dem sey ak mom ko xamne até la dem sey ak mom ku jigen wala bok nga gis ku jigen ko xamne mom julit la mu dem sey ak ben chrétien wala ñu mel non bo wara jappone mi ngi ci sey parce que dañ ko may koku ma lolu mom manam amul ben valeur juridique il faut que ñu comprendre lolu voilà c'est caduc comme ni nga waxe du non ah d'accord lu musa am la way baxat doxatu ah d'accord ah moy caduc kon nil enon na mo nil voilà erroné hein voilà ok kon c'est erroné non mais c'est vrai lolu amul benn valeur juridique ci kanam yalla nit ki lu mu munti xew yalla jappé wul lolu muy du am benn valeur amul ah waaw té li gëna graw moy dañu wo ay ay imam wala ay ki pour ñu maye leen gaay dem maye leen wala yoy waaw waaw ñu jamm na amna loolu amna amna lu xew fekk dara xewu ñom ñu jamm na ñi ngi ci sey ñom parce que maye dañ leen mais maye wuñ leen mais problème moy dañ leen mënta maye xam nga lu mënta ne moy mënta ne hein comme li qaida bi wax al mafqud shar'an kal mafqud hasan lu dakk ci sharia lo xamne sharia nanguko mok mu dakk won ci realité ni ci luñu meuna lal ñoy am kep mi ngi melni nit ki sacc alalam bu teyeku nit ki tay bu sacce dara dem ak mom benen dekk jappone legi mom moko mom parce que mom han alors que dedet mok mu bañu nak alal ji ñoyam manam amul droit di mu di koko mu gagne lu tur han tim du constater sax ni am nga dedet sharia da ko dul nangu mi ngi melni tay ko xamantene tay ben way dafa ñew ne man dañ ma sacc ñu la sacc mu ne sama bab xux wala sama bouteille sangar wala sama guitar gi wala sama stamag mais ñoyam amul valeur manam amul valeur juridique kenn du ne sacc nak la dara ñok mom ñu bañu la sacc yam kep yow waro amul droit amul wonu motax waaw nit ki sey ak ko xamantene jaadul mu sey ak mom mu am ca dom han dom joju existence am ak ñak existence am ñoyam waw do manam do papam sara allo la manam nit ki ngi dem japp ji ci ndox mo xamantene ndox mi dafa am sobe deja sharia nangul bobu la manam nga japp ci nga ñakon te japp ñoo yam mëno ci julli ha al mafqud shar'an kal mafqud hissan lol moy qa'ida al mafqud moy lu fandu faqada al mafqud faqada faqada voilà faqada moy lu fand moy fanduna al mafqud parce que dañ al mawjud moy lu am al mafqud moy lu fandu al mafqud shar'an kal mafqud hissan nit ki dem nak djel seureum wala ko xamne munu ko tak ala kul hal wala domam nem ni day sey ak mom dem ca jakka ji ñu may koko mo yam manam bu ko defé and ak ne xam nga ni lool dafa haram koku sik ne ko ci borom julit ñep depp wonañ anone wajadu yu haddu def nako tek sentence aussi illa abu hanifa bamu dess imam abu hanifa rahimahullah wax domum ken fa inna li wor bor moy raa dama gis fi zalika ci mbir mom shubhatan ak leunt musqitatun bo xamne day daanel len xadiñal sentence parce que tamit yenenbi sallalahu alayhi wasallam moko xon fadraul ahkama bi shubhat atay de len ko jagne leunt yi moy bu amé doute am lu trouble la ci affaire bi dak len sentence bi parce que quand même le fait que mu djel ko imam abu hanifa rahimahullah mom lolou la gis manam le fait que mu dem quand même yobou ko ba ñu dem ba may ko ko tay ñepp xamone nañ affaire bobu mais ñu may ko ko tuddu même moy affaire bi amna lu ci leunt moy mom ci jëmi bobu mëna nek ne daf ko xamul kon dafa xamul ne manam amna dal lu troublant ci situation bi mais nak sey bobu dañ koy dag ci xassa amul ay japp idda amul dara mom sey dafa amul motax sey dafa amul lolou mo motax voilà legui nak cependant imam abu hanifa rahimahullah dafa gis ne ken duko def dara on code dans la réalité par fi en France même ça ni big fi histoire de l'homme quoi voilà ni xamanté won won voilà lolou day fara dem voilà ngeen baña xamanté yoy non si mais man luma jax moy lolou bu amé normalement nit ki warna ko yek ci yaram bi da warna yek ci yaram bi ne ki serum la hein non mais même famille bu même nu multimel nu famille bu rafété bu nu multimel ding ko yek quand même ki ne ki manam yeur sen ñaar yaram bi buñ lalanté sax di nga xamné ki ki mënoko tak de non mais c'est à dire que ce sœur boko lalé ni non c'est vrai ce sœur boko lalé ni bi nga yegg ni yaram bi boko tok yaram yenen jigen ni may lal voilà non di ko len magan lo musulé len gisante grain ah je sais pas mais non le fait que non amna dal lu ko rawon dal bobo ala ko le xalu mais non mais c'est vrai nit ki bu man par exemple je dama yegg ni buma lalé sama sœur ni mais vraiment comme ko la lal yow hein wa parce que da nga len ma bo di ben ko da sa ay len ma ah si mais si nga xamné da ngay bok am ben ki ara gisone ni ni gisé mbokam bu jigen wax né da ko djégué mënu ko tak mo xam sœurum la wala yaayam lu mu say lay la lu bëgg diko gis ci yéne tenu wa wa wa lu ko gisone say say man bu ñu gisé ni sañu mbok sax ci yéne tenu ay tenu yo xamné dañu descend ak yeen descend buñ ko bëgg dañu japp né normal la dañu descend wa wa wa wa yéme na da yéme na deug deug wa munazi'uhu ni xecok mom manam mom imam abu hanifa rahimahullah yaquluna dañ nan nida asaba abu sey ak mom bismi nikah ci turu sey faqad deug deug zada yokna al jarimata manam bakkar gu ri ghalazan gu dis wa shiddatan manam ci dis ay wa shiddatan ak taray dafa gëna graw encore voilà fa inna ndax mom kat irtakaba nda dafa def dafa franchir mahdhurain ñaari mbir ñu téré asay may ñu mag mahdhur al aqd bu ndeuk bi moy li ñu téré bu ndeuk bi moy hein takki gi déjà wa mahdhur wat e ba bara nak wëlbeutiku di sey ak mom di am ak mom ay rapport fa kayfa ana nakatu khafaf lañu woyo fa lay anhu ci mom al uqubata mbugal gi bi dammi ci buñu bolé mahdhur al aqd manam haramal ak manam li ñu téré ni nga wone moy tak gi ila mahdhur zina bolé ko ndialo gi nga xamne dañ ko téré manam lool la lañ ko wax mais li nak imam abu hanifa waxtam rahmo allah man na baye xel moy leunt leunt mën na fa amé wa ala kulli hal ñaar position dal la mais de toute façon amna manam lim ci bëgg tektalo daf koy tektale de toute façon lim ci bëgg tektalo manam li tax mu indi masala bi mu mën na ko utiliser moy ne ni ko nature bi ti dawe non la nature bi dawe li ci dess té ñom ñaar yépp dañ leen di duma dañ leen di ray kon nak amma ndal wat ul maytati seug medd mom fa fihi nek na ci qawlan ñaari wax li fuqaha ñal borom xum fiqi wa huma te ñom ñaar fi mazhabi ahmad ñi ci mazhab ahmad la wa ghayrihi ak lenen ludul mazhab ak kenen ko do ahmad rahimahullah li tax nak ngay gis tout temps muy insister ci li moy mazhab ahmad nangam c'est parce que mom hanbali la hanbali al mazhab la rahimahullah wala ngay gis souvent muy wax nan ñaari wax ci ngir imam ahmad wala ki imam ahmad li la ci wax wala deng manam kon ci bir borom xam xam yi rek deja rahmatullahi si bo xolé yeneen mazhab yi ci bir mazhab yi deja ay woute dañ ci am ci seen biri borom xam xam ñom rahmatullahi moy ku sey med nanana lañ koy def aaduma ben ci ñom ben bi moy yajibu day war al hadd bi ci mom al hadd manam hadd daf koy war wo wote lol qawl al awza'i moy wax al imam al awza'i rahmatullahi fa inna fi alaw ndax kat djumum djojo azamu jurman mo geuna graw bakar gi mo geuna bu graw aksaru zanban mo geuna graw ndom bak jamu aksaru zanban te mo geuna bari bakar li anno ndax mom kat indama dafa bolé ila fahishatin no seulement dafa def mam ci ndombu te gu reuy gi mu def dafa def fat que dafa xoti hormatal maytati or may ci de man dafa bolé ñaar yoy kon lool mom moy ben bi mo wa rahmuhullah rahmatullah. deng kon benen bi moy hadd amu ci manam bu ne la ñaari wax amna ci fiqih hein moy luñ doon wax waaw fu ko haa yi niñ waxe dañ la ñaari wax amna ci té ñom ñaar yépp mazhab imam ahmad lañ ak keneen ku lu ñom rahmatullah alayhi légui mo ne la benn bi moy hadd daf ci war moy dañ koy rañ mo ne la lool nak moy waxu mu ne lool moy waxu imam al-awza rahmatullah benn bi moy mu hadd daf koy war bi ci dess moy kon hadd amu ci comme ni imam abu hanifa rahmatullah ak ñima andalon manam tekta lo wéwon ci loolu pour wax ne lan pour wax ne goor jigen bi kën duko tek hadd bobu non ah faslun moy 87e riyate lu tekanta la masala hukmu atek waate ki nga xamni mom moy ci seek al bayimati bayima bi fi shari'a shari'a wa amma dal waate al bayimati ki nga xamni mo seek bayima bi fal fuqa ñela boroxom fiqi fi jumu salasat aqwal ñetti wax han ahadowa bern bi moy annawone kat mom yu adabu def nako dañ koy yar wa koku dañ koy yar rek dañ koy dor wala ciow wala indi ko ci mbolo mi yeddu ko wax ko lu ñaaw xass ko bayiko mu dem wala yu mel non wala tanzir wala hadd alay koku amul hadd amul ben sentence wowata lol qawlu malik moy waxu imam malik wa abu hanifa wa shafi'i ak shafi'i malik abu hanifa ash-shafi'i abu hanifa la woron tikina ndax moy mak ba bare mom ta mom tabi'i la tabi'i la te mal tabi'i tabi'i la et cetera rahmatullah alayhi kon ñom ñatt imam abu hanifa imam malik imam ash-shafi'i rahmatullah fi ahad qawlayhi ci benn ci ñaar wax am mom imam ash-shafi'i wowo to lol qawl ishaq moy wax ishaq ibn rawi rahmalahu moy dañ koy yar rek ken duko tek sentence wal qawl thani ñaaral wax bi nak moy anna hukma ho neex atem hukmu zani moy atek aji ndialoji ñoy yu jëladu def nako door idak in kana bu fekke na dafa nek bikran ak manam jankha manam ku musul sey dal wayur jam bu fekk dem nako sanni xeer bamou de nak in kana dem nek na mustanan bu fekkentene dafa sangew moy musna sey kon lol mom moy ñaarelo wax ji wa wote li wa hadha qawlu wa wax ji nak wa hadha li qawlu hasan moy waxu al hasan ma hasan al basri rahimahullah wal qawlu salih ñettelo wax moy annahu moone atem hukmul lati moy hak ate ki nga xamni mom moy gor jigen bi mo gor jigen bi boko até nass ya khalna alayhi ci jojo la wax ahmad imam ahmad rahimahullah fa yakhruj kon dana genn ala riwayatayn ci ñaar riwaya yep haddan fi haddihi ci ne hadd amnako deug manam ci até manam kon mom hal ndax huwal qatl ne ndax dañ koy ray hatman ci luñu dogu aw wala bok ho kazani mo wala bok aw wala bok ho mom kazani kem aji ndialo ci rek la ma ko ñom lool la ci imam ahmad kon rahmalallah ñaari wax yoy la ci am ndax mom ak gor jigen manam ray rek wala bok comme ku ndialo rek ñoo yam manam kon comme mo ndax ñettel wax bi la wax wala ñaarel wax deng wala dina ñi nga xamne qalu dañ wax ne haddo koko haddam al qadlu moy ray yaxajjo dañu tektelo bi ma ci li nga xamne rawo mom la solo abu dawuda rahimahullah min hadith ci hadith ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu an nabi jele ko ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne man ata kep ko xamne da nga dikke bayima tan bayima faqtuluhu na ngeen ko ray waqtuluha na ngeen ray bayima ma'ahu andak mom